Oye, como va? Hej, jak leci? Piękny klasyk od Tito Puente i Celia Cruz, który nigdy się nie nudzi i jak się okazuje może być świetnym przerywnikiem pomiędzy elektronicznymi brzmieniami. Wracamy do tanecznych bitów w utworze Couar od Emmanuel Jal. Chwilę później Gregory Porter, także The Doors w remiksie Riders on the Storm oraz kawałek Senior Doctor w remiksie Adama Porta. Słuchamy mojego miksu zagranego niedawno na imprezie tu w Brazylii. Kraj, który bardzo Państwu polecam na spotkanie z mocną kulturą i gorącą naturą. Zostańcie Państwo ze mną i z trójką jeszcze do 4 w nocy. We'll be right back. now. The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Polskiego Radia. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit.

w Tropikach w Trójce. Falei, quem vai querer, bala puxa, puxa, pede moleque mariola. vagement, y'a ma demoiselle, citez-moi les tours, les tours en avant, les tours en arrière. J'ai dans les serres pas pour ça pour la bêtise d'automne. Allez, venez, allez, pas marie, bataille, enfin des gars. We'll be right back. es por tu culpa. Me llaman Acerrín. ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la cantina. Jurema, cabocla, jurema, cabocla. da ina Mama, Polarny w tropikach w Trójce. Piękny dubowy utwór Om Kumara Mantra od Deva Premal. Dla mnie jedna z najcudowniejszych pieśni wszechczasów. Iście szamańska, żeby nie powiedzieć, że psychodeliczna. Dziękuję Państwu za kolejne tropikalne spotkanie z dźwiękami świata. Pozdrawiam z Brazylii słuchaczy Trójki i kończę dzisiejszą muzyczną opowieść przemiłym utworem Continuando od Jero. Do usłyszenia ponownie za tydzień. Autopromocja. Cyprian Kamil Norwid. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.